Dat is wel muziek die past bij het weerbeeld van vandaag. De Beach Boys uit de jaren 60 met Surfer Girl. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 30 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Nicole van Gemert van Foodwatch over de verkiezing voor het Gouden Windei. Het meest misleidende product van 2021. Baster Brugge, specialist ouderengeneeskunde over leefstijl als fundament van gezondheid bij ouderen. En boswachter Lisa Wassenaar over de natuur in december. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent.

We organiseren deze verkiezing voor de 11e keer alweer. En dat is eigenlijk de reden waarom wij 11 jaar geleden zijn opgericht in Nederland. En we willen eigenlijk marketingtrucs van de industrie aan de kaak stellen. Dus met de producten die we ieder jaar selecteren. En die selecteren wij op basis van inzendingen. Hè. Mensen kunnen bij ons meldpunt misleiding allerlei producten doorgeven. Ja. Nou, daar selecteren wij de meest genoemde producten uit. En dat worden onze kandidaten voor de verkiezing. Wat zijn de nominaties voor dit jaar? Dit jaar hebben we 3 nominaties en deze nominaties staan eigenlijk voor 3 grotere thema's. De eerste zijn de recyclebare koelboekzakken van Conimex. Mm-hmm. Conimex heeft een enorme pagina gemaakt nu met allemaal nieuws van hoera, hoera, wij zijn ontzettend duurzaam geworden. We gaan lopen voorop als het gaat om duurzame trends. En waar gaat het nu om? Er zijn nieuwe technieken in afvalverbrandingsovens om bepaalde materialen te kunnen scheiden. Dus de schipzak van de koelboekzak is precies hetzelfde gebleven. Alleen zijn er bepaalde technieken veranderd waardoor het zou kunnen dat deze zakken beter zichtbaar kunnen worden, mits ze daarin terechtkomen. Maar Conimex is echt gebakkenlucht. Ja. Ja, Conimex is daar niet verantwoordelijk voor, want het komt van anderen af. Dat het ze ligt eigenlijk mee op landelijke wetgeving. Ja, dus we wilden daarmee ook eigenlijk een beetje al die klimaatclaims en recycleclaims die je nu op verpakkingen ziet aan de kaak stellen. Ja, ja. En dan de tweede is Pokeball van Knorr, met lekker veel groente. Prachtige verpakking, bijna 300 gram groente pp. Nu weten we allemaal wel dat die pakjes van wereldmaaltijden, dat je daar zelf nog vers groente en fruit aan moet toevoegen. Maar Knorr maakt het wel heel erg boem met de Pokeball. Ik heb hem gekocht. Daar zit dus voor €3,68 een piepklein zakje rijst in en een topping mix. En een boodschappenlijst op de achterkant van nou bijna 14 ingrediënten die je er zelf nog aan moet toevoegen. Die moet je nog kopen dus. Echt gemakkelijk. Ja, die moet je nog kopen dus. Ja. En de derde? En natuurlijk een prachtige foto, hè, voorop. Ja, natuurlijk. En de derde is? De derde is Veggie Candy van Let's. En Let's is het merk van Nicolette van Dam. Dat zijn zogenaamde groentesnoepjes. Om groente terug naar het snoeprek te brengen, zegt Nicolette van Dam. En om kinderen weer te leren groente en fruit te eten. Nou ja, je leert ze eigenlijk alleen maar suiker eten. Want we hebben ontdekt dat deze zogenaamde groentesnoepjes voornamelijk bestaan uit dadelstroop. En dadelstroop, dat is gewoon suiker. Dus deze snoepjes zijn eigenlijk net zo ongezond als andere snoepjes. Wat niet erg is, je mag voor mij best snoepen. Maar zeg dan gewoon dat het snoep is. Ja, en geen groente. Zet het dan niet op de verpakking erbij dat het suikervrij is. Die nominaties zijn er. Hoe gaat het verder? Kan het publiek daar iets mee doen? Ja, op onze website goudenwindei.nl of foodwatch.nl kun je stemmen op de beste kandidaat. Het gaat hard. We hebben al 10.000 stemmen binnen. Dat is een mooi resultaat. Worden het er vast 20.000. Ja. Ja, dat denk ik ook. Kijk, hoe meer stemmen, dat is niet alleen voor ons fijn, maar het is ook vooral een heel duidelijk signaal aan de industrie. Hè? Ja. Hoe meer stemmen op deze kandidaten, hoe meer we laten zien met z'n allen van ja, wij willen dit eigenlijk gewoon niet meer pikken, dit soort slakkerij. Het is een oproep aan de fabrikanten om eerlijker te worden. Ja. Sowieso. Ja. Als mensen willen stemmen, waar moeten ze zijn? www.goudenwindtijd.nl. En als je kijkt op de website van Foodwatch, kom je nog veel meer tegen. Want je zei al van daar veel meer informatie over deze producten tegen. Maar ook hoe je zelf kan kijken hoe je misleiding in de supermarkt voor jezelf kan voorkomen. Oh, dat is ook wel een handig, ja. Ja. Inderdaad, want anders dan pak je maar weer wat en dan denk je, nou, dit zal wel gezond zijn. En dan draai je het om en dan blijkt het heel anders te zijn. Ja. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Dit staat in ieder geval dat jullie die nominatie hebben gedaan. En mensen kunnen gaan stemmen op goudenwindei.nl. En dan gaat het allemaal goed komen. Ik hoor graag wat er uitgekomen is over een aantal weken. Want tot wanneer kunnen mensen stemmen? Tot half december. Half december. Dan weten we, en daarna weten we meer over het Gouden Windei en de uitreiking daarvan. Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, dank voor het gesprek. En heel veel succes met al die stemmen die binnenkomen. Tout recommence.

chamber voices, call the cars at traffic lights. Why do you wait to see the day begin? Your time is wasting in the wind. Wondering why, wondering why it echoes through the lonely palace of the sign. Wondering why it echoes through the lonely palace of the sign. Al Stewart, het meest bekend van zijn Year of the Cat. Je hoorde hem hier met The Palace of Versailles uit 1978. En daarvoor, van nog veel eerder, Pierre Barou met Nicole Croisy samen in Un homme et une femme. Zometeen, leefstijl als het fundament van gezondheid bij ouderen. Maar eerst is hier Michael Jackson. Now indecision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. Michael Jackson in She's Out of My Life. Ons volgende onderwerp. Elk jaar overlijden in Nederland 35.000 mensen door ziekten die te maken hebben met leefstijl, zoals roken of overgewicht. Bij ouderen wordt de leefstijl al meegenomen bij het behandelen van ziektebeelden. Herman de Bruin in gesprek met arts Bas ter Brugge. Meneer ter Brugge, welkom. Leuk om er te zijn. Ja. Ik zeg al, leefstijl is het fundament van gezondheid bij ouderen. Toch niet alleen bij ouderen, mag ik hopen? Niet alleen bij ouderen, zeker niet. Nee, het begint natuurlijk bij de jonge mensen, maar ook de oudere mensen mogen we niet vergeten als het gaat om leefstijl. Ja, want wat is daarmee aan de hand dan? Nou, wat het is, er is laatst een oproep geweest van staatssecretaris Blokhuis om meer te investeren in leefstijl. Mm-hmm. Dat is denk ik heel goed. En bij leefstijl wordt toch snel gedacht aan de jonge mensen die meer gaan sporten, beter gaan eten en daardoor ziekte voorkomen. Maar leefstijl is ook een stuk van het voorkomen dat ziekten erger worden. En dat is juist iets wat we bij ouderen heel goed kunnen toepassen. Ja, en dan moet de leefstijl veranderen van ouderen. Maar ja, die zijn al zo lang bezig. Die zijn niet meer zo erg voor verandering, denk ik dan. Nou, dat is inderdaad iets wat vaak gezegd wordt. Hè. Ouderen zitten vastgeroest in hun patronen. Mm-hmm. Dat is ten dele zeker waar. Maar ook ouderen zijn nog heel goed te motiveren als je kan uitleggen wat de winst voor hen is. Een klein voorbeeldje, mensen met suikerziekte. Die moeten vaak veel pillen gebruiken. En door middel van een betere voeding, een betere leefstijl dus, kun je soms zelfs mensen van de pillen afkrijgen, dat ze die helemaal niet meer nodig hebben. Ja, maar die zoetigheid is zo lekker. Dat is een prachtig gewin. Ja, maar die zoetigheid is zo lekker. Die zoetigheid is zeker lekker. Maar er zijn ook andere alternatieven die net zo lekker kunnen smaken. Ja. Of misschien juist passen bij iemand, die ze ook graag willen nemen. Ja. Ja. En hoe zorgen jullie ervoor dat ouderen dat weten? Nou, wij proberen dat te doen door het verspreiden van kennis. Dus wij geven binnenkort een masterclass op 7 december daarover, om de zorgprofessionals te informeren. Mm-hmm. En wij zorgen er ook voor dat onze eigen artsen, onze eigen diëtisten daarmee actief aan de slag gaan. Ja. En op die manier een bijdrage daaraan leveren. Want dan kom je niet alleen bij oudere centra terecht, maar ook bij mensen thuis natuurlijk zou je het moeten doen. En is dat dan ook de zorg die daarvoor moet dienen? Of de mantelzorger? Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het niet alleen maar in het verpleeghuis moet, maar juist ook bij de mensen thuis, dat ze goed en langer thuis kunnen blijven. En daar ligt een hele belangrijke rol voor de naaste, hè, de partner, de kinderen. Thuiszorg kan wat signaleren, die komt natuurlijk toch vaak over de vloer of de huisarts. Ja, ja, ja. Dus bij iedereen moet er eigenlijk meer bewustzijn komen voor leefstijl bij ouderen. Ja, en ouderen zeggen wat ze moeten doen is ook lastig natuurlijk voor jongeren. Ja, ja, zeker. Ja, het is echt een gesprek wat je moet voeren. En soms zit er ook een stukje ongemak bij. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja, want daar geven jullie geen cursussen in. Ja, dat zou natuurlijk een volgende stap kunnen zijn. Hè? Ik denk als die bewustwording er is, hoe dan verder, hè? Ja. Ja, ja, nou ja, dat is wel even belangrijk. Want mensen zijn, nou ja, wat we net zelf al constateerden, mensen zijn vaak in een bepaald patroon zitten ze, en dan is het lastig om eruit te komen. Ja, maar dat moet ook niet overschat worden. Want ook oudere mensen zijn nog steeds, net als jonge mensen ook in patronen kunnen zitten, hebben ouderen dat ook. Maar ook met hen kun je erover praten en kijken van wat nou voor jou het voordeel om het toch te veranderen. Wat zijn de nadelen? Wat houd je tegen? En op die manier met elkaar een goede afweging te maken. Je kan het in ieder geval over hebben en het niet verzwijgen. Nee, ik denk zeker dat wij de plicht hebben om erover te praten in elk geval. Ja. Ja. U had het over staatssecretaris Blokhuis, demissionair. Maar gaat de regering, de politiek daar ook nog iets mee doen? Nou, dat is wel het idee. Er is een hele grote beweging gaande, ook een manifest erover recent verschenen, over de rol van leefstijl in de gezondheidszorg. En dat gaat natuurlijk toch steeds meer toe naar het voorkomen van ziekten. Ja. Die in de kosten oplopen. En door middel van het voorkomen, die preventie, kunnen we ook de kosten omlaag brengen. Maar ook mensen langer en gezonder laten leven. Dus ik denk dat daar zeker politieke aandacht voor is. Dat zien we nu ook in de Kamerdebatten. Ja. En ik hoop ook vooral dat de ouderen niet vergeten worden daarin. Nee, er staat nog niet in het regeerakkoord, neem ik aan. Ja, we kennen dat nog niet, deels, maar goed. Deels laten we de trein blijven liggen, maar voor zover ik weet niet, nee. Nee, maar gaan jullie daar nog iets mee doen dat het politiek op de agenda komt of hoger komt? Nou, dat zou natuurlijk zeker een stap kunnen zijn, hè, wanneer het akkoord bekend is. En we zien dat leefstijl voor ouderen toch een beetje een vergeten onderwerp is.

Zo, dat is ook weer opgelost. Ella Henderson, I'm Yours. En daarvoor Paul de Leeuw. En een stiekem liedje. Zometeen, december in het groen. Maar eerst Bruce Springsteen en Secret Garden. Miles away. Bruce Springsteen en zijn geheime tuin, zijn Secret Garden. En wie het daar ook over heeft, alleen niet zo geheim denk ik, boswachter Lisa Wassenaar over de natuur in december. Ze is bij Herman de Bruin. Lisa, welkom. Bedankt. Ja, december, dat is een beetje een saaie maand, toch? Nou ja, saai. Het bos is, nou ja, niet meer superkleurig. Hè? Dat blad is allemaal aardig gevallen. Saai is het zeker niet. Er is altijd wel wat te beleven. Het ene keer stormt het, de andere keer vriest het. En ook dan heeft de natuur zijn charme natuurlijk. Ja. Ja, maar kan je dan wel het bos in als het heel erg stormt? Ja, je kan zeker het bos in. Maar als het hard waait, blijf dan gewoon lekker thuis. Maar ja, daar hoeven we ons nu denk ik nog even geen zorgen over te maken. Dat is vaak een beetje het begin van het nieuwe jaar. Okay. Dat de stormen opzetten. En, maar goed, we zijn nu in december. En de laatste maand van het jaar. Ja. Eigenlijk wil ik even heel kort vertellen over wat we allemaal niet hebben meegemaakt in 2021. Want het was super turbulent. Een overzichtje van het hele jaar. Een korte overzicht van het hele jaar. Want nou ja, voor de luisteraars die het nog niet eerder hebben gehoord. Wij beheren met onze eenheid ongeveer 3000 hectare. Van Vlaardingen tot aan Zoetermeer. Met de gebieden Midden-Delfland en Buitenhout. Dus het is altijd wat te beleven. Ja, het jaar begon eigenlijk voor ons met de ecologische verbindingszone. Dat is zeker van toepassing voor Midden-Delfland. Dat is aan de zuidrand. Dat is ten noorden van Vlaardingen en Schiedam. Ja. We gaan verbindingszone aanleggen voor de woelmuis, onder andere. Maar wat we nog verder in januari hadden, was de estaksterfte. Die op vele plekken aardig insloeg. En op een aantal locaties, zoals de Broekpolder, moesten we snel ingrijpen voor broedseizoen. Dus met mannenmacht hebben we daar de zieke essen weggehaald. Ja. En toen kwamen we in februari aan. En dat was wel echt een prachtige maand dit jaar, want toen vroor alles op. Waar we ook achter kwamen in dezelfde maand, dus het was echt een feestmaand, is dat we dus de bever in Buitenhout hadden. En Buitenhout is de Balij Bieslandsbos Dobbeplas. Dat is dan in de omgeving van Pijnakkernootdorp, Zoetermeer. Delft. Ja, die kant op. Ja, die kant op. En die heb je ook ontdekt daar? Of, is ja, op iemand beeldcamera. Die, op beeldcamera. Maar het werd dan weer wat rustig, want dan start het broedseizoen. Ja. En we hadden natuurlijk corona. En vooral in maart werd dat zichtbaarder wat dat deed voor staatsbosbeheer in deze omgeving. En dat was onder andere dat de kwakel niet in de vaart mocht. De kwakel is de veerpont bij de Voppenpolder, waar veel mensen gebruik van maken. Ja, dat fietspontje. De fietspontje, inderdaad. Ja. Nou, inmiddels is het seizoen nu niet. Dus hij vaart nu niet. Maar dat begint dan weer in april uit mijn hoofd. Ja. En toen kwamen we in april aan en in april was er ook iets super vets. In samenwerking met een aantal bewoners in Maasland hebben we in het Maaslandse bos een pilot schapenbegrazing gestart. Om zo een stukje ruigte waar we geen financiering voor hadden, om dat in te tomen, om het maar zo te zeggen. Dus met een lokale schapenboer hebben we daar schapen opgezet. En inmiddels is dat zo succesvol dat we daar een definitieve locatie met schapenbegrazing hebben. Ja, wat voor gekke dingen hadden we nog meer. Even kijken, juni. Juni was zo'n maand dat het weer een beetje mooi begon te worden. En toen zagen we in één keer een flinke toename aan vernieling en afval. Er was in één keer een soort van piek dat mensen de kolder in de kop kregen en dat er allemaal borden in het water belanden. En veel mensen maakten zich ook zorgen om het zwerfafval. Veel mensen ook die waarschijnlijk door corona niet altijd in het gebied kwamen en nu wat vaker. En voor ons was dat enerzijds een heel mooi teken van hey, de mensen hebben in coronatijd ons gebied gevonden. Maar anderzijds, veel werk. En jullie kregen we uiteraard onze standaard dosis blauwalg in alle zwemplassen. Dat hoort er een beetje bij tegenwoordig. Ja. In augustus werd bekend dat wij definitief een voedselbos in Maasland krijgen. Oktober, voor deze omstreken misschien niet heel erg veel gebeurt. Maar vooral het Abwoudse bos in Delft zijn we start gegaan met de kwaliteitsimpuls. En dan november. En november, dat was geweldig. Want toen kregen we in één keer beeldmateriaal van een monitoringsvrijwilliger. En die zei, kijk eens Lisa wat ik voor je heb. Je hebt een otter in je gebied. En wat is het leuke daarvan dan? Ja, het leuke daarvan is dat het ook iets zegt over je gebied. Hè. Het is een heel druk recreatiegebied, Buitenhout. En ondanks dat weet de natuur toch daar zijn weg in te vinden. Het weet toch de juiste plekken op te zoeken waar het kan gedijen. En dat is zo'n prachtig contrast. Ja, en dan nog een keer die sociale media. Waar kunnen we die vinden? Via de website is het handig via misschien? Via Facebook. En Facebook ja, kan Staatsbosbeheer Hof van Delfland. En namens heel team Hof van Delfland wensen wij iedereen fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling. Dankjewel voor het gesprek over Staatsbosbeheer en over de natuurgebieden. in rondom Delfland en Vlaardingen, Schiedam en tot Zoetermeer aan toe. Dank. Flying dream warm, dead of the night when the prayer group was gone. Mom and my sisters all blissful at feather. Candle wick swaddled my golden wee brother. Dad's across town tonight fixing the mirror, shaking his head at a richer man's grammar. Swerving the creek as I slide to the stairs, tighten my dressing gown, mutter and Mary. Then I lean forward and step into the air. Step into the air. Like a falling snow, step into the dit is De Late Avond. crashing at the bow. I am a galley slave, my love. If only I could find out the way to sail you. Maybe I'll just go away. All About Eve hoorde je met Martha's Harbor. En daarvoor Elbow met een nieuwe album. Dat heet Flying Dream One. Je hoorde het titelnummer daaruit. En dat was de late avond van dinsdag 30 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jeff Tweedy heeft het laatste woord. Fijne nacht. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A clarinet someplace softly played. She was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sign was coming up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up and she was gone. He didn't see nothing but the dawn. He got out of bed, put his clothes back on, pushed back the blinds, found a note she'd left behind, to which he just could not relate all about it. Simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along through the city blocks, hunted down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll see him once again. Oh, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me that it's a crime to feel too much at any one time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate.